شب بخیر کوچولو، به نام خدای بزرگ و بخشنده. سلام بچه ها، سلام گلای قشنگم، حالا احوالتون خوبه؟ بله شکر خدا. راستی بگین ببینم، امروز برای مامان و بابا بچه خوبی بودین؟ یا اینکه مثل موشموشی مامانتون رو حسابی اذیت کردین؟ خوب داریم میپرسین موشموشی کیه که مامانشو اذیت کرده؟ خواهش میکنم به قصتون گوش بدین تا خودتون پی به همه چیز ببرین. صبح موشموشی درست از وقتی که بیدار شده بود مدام بازیگوشی میکرد، باعث عصبانیت مامانش میشد. مثلا یه بار وقتی داشت با مامانش قایم موشک بازی میکرد، یواشکی رفت و بالای کمد قایم شد. بعدم وقتی مامانش داشت دنبالش میگشت، موشموشی اینقدر بالای کمد ورجه ورجه کرد که یهو از اون بالا افتاد پایین و دیگه معلومه دست و پاش حسابی درد گرفت. بله امان از این مشموشک قصه ما. مامانه مشموشک از دست اون ناراحت شد، بهش گفت بچه جون، مگه من هزار بار بهت نگفتم وقتی با هم بازی میکنیم بازی گوشی نکن و کارهای خطرناک انجام نده؟ آخه برای چی رفتی بالای کمد؟ بعد از این اتفاق مامان موشه مشموشی رو صدا کرد تا بیاد نهارشو بخوره. مشموشی هم بدو بدو اومد نشست که غذا بخوره. یه دفعه یه کاسه پر از سوپ داغ و هورتی سر کشید. اون وقت شروع کرد به داد و بیداد که آی سوختم، آتیش گرفتم، ای وای. مامانش دوباره از دست اون عصبانی و ناراحت شد و گفت آخه مشموشی، تو کی میخوای از این بازیگوش یا دست برداری؟ مگه من بهت نگفتم خوردن غذای داغ کار خوبی نیست؟ پس چرا سوپتو داغ داغ سر کشیدی ها؟ اون روز عصر که شد حوصله مشموشی حسابی سر رفت. برای همینم مامانش تصمیم گرفت اونو با خودش ببری گردش. مشموشی و مامانش داشتن آروم آروم تو پیاده رو قدم میزدن، مغازه ها رو تماشا می کردن که یه دفعه مشموشی دست مامانش رو ول کرد و بدو بدو رفت وسط خیابون. مامانش اونقدر از این اتفاق ترسید و وحشت کرد که وای بیهوش شد و از حال رفت. وقتی مامان موشه چشماش رو باز کرد و دید تو بیمارستانه، اول خیلی تعجب کرد، اما تا چشمش افتاد به مشموشی همه چی یادش اومد و از خوشحالی زد زیر گریه. بله عزیزای من، مامان موشه خیلی خوشحال بود از اینکه برای بچهش اتفاقی نیفتاده و صحیح و سالمه. اون روز مشموشی که از بازیگوشی های خودش حسابی پشیمان شده بود تو بیمارستان به مامانش قول داد. قول داد که دیگه به حرفاش گوش کنه، کارهای خطرناکم نکنه و با بازیگوشیاش باعث اذیت و آزار مامان و باباش نشه. کوچولوهای قشنگم، بگیم ببینم شما که مامان و باباتونو خیلی دوست دارین، اذیت نمی کنین دیگه؟ نه آفرین به شما، به حرفای اونا خوب خوب گوش میدین. دوستتون دارم یه عالمه. خداحافظ تا فرداشم.